suur päiksesõõr, all taeva kaar. Nii näeme joonistust poisil, kõik valmis veel, siis kindalt veel, alla ta kirjutab reaas. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm, olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. Truusõber hea, mind usu sa, rahvad kõik ühtavad rahu. Aastaid meil 35, kindlalt me kordame siis. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. Olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb.